أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ديجن الله جل جلاله موسیٰ علیہ الصلات والسلام د کتاب متعلق دا خبره گئی چې موږ هغه ته کتاب ورکړو، واضح کتابو او حق کتابو چې تورات او وخت لفظی آی کې مختلاف وکړي شو. حالانکه سره د دین چې معلومه خبره و چې دا د الله کتاب دی او باغی کی اختلاف وکړې شو، غم ټوکړې ټوکړې کړې شو، تحریفات پکې شو. نو دا الله کتاب سره عنادن او ضدن او د خپل مفاد د پاره باغی کی اختلاف کول، نو الله جل جلاله فرمای دی بارکی کچره زما په صلاح او وړاندې نوې شوی چیرې فیصلہ د دې خبر چې قیامت کې معذاب اور کول شي او په مابین د دوو اختلاف کوونکو کې فیصلہ به پرز د قیامت باندې یادا چې زما رحمت هغه سبقه توله د زما په غصه باندې کچره دا قسمه فیصله نه وي ولولا کلمتن کچره نه فیصله د تاخير د عذاب سبق تولان دے تیرا شے من رب کا دا جانب دے ربستانا نلقض یا بینہم فوراً با اللہ ہوئی دے دیمس کی پیسہ لکلے شو. دے اختلاف دا وجہ نچدہ اللہ ایک انی کتاب کی اختلاف کو اللہ بدی ہلاک کرو، چونکہ اللہ دا پیسہ لکلے دا چے اخیرت کی بازاب ورکولے شی دے وجہ فوراً ہلاک نشو. وینہم یکیناً دی چیری لفی شکن خامخا شک کی دی منہو دی قرآن نا چی دادا اللہ کتاب دیو کنے دی مریبن فوخ شک کی دی نوغم واضح کتاب وغی کم اختلافات او دی کتاب بارکم شک کے اللہ وی بس رب مانے ادا دی چی مای او ٹیم مکرر کل دی دا عذابون آگی ترستو کولی چی او کچر دا خبر نوے نو بیا با پوری طور پیسلہ شیو چی دا اللہ کتابون سران پاغی کی بیاسو کی اختلاف نہ گئی او پاغی کی بیاسو کی شک نہ گئی. وَإِنَّا كُلَّ لَمَّا وَإِنَّا يَكِنًا كُلًا اے كُلَّ الْخَلَائِكِ طول مخلوقات چی دی لَمَّا نُدیدہ کی اٹکے مقدر دے لَمَّا يَبْعَثُهُمْ پاکم وقت چی اللہ دی پاسینو لَيُوَفِّيَنَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ پورا پورا باور کی دی تاستا رب د دې عملونه یعنی د دې د عملونو سزا. الله وی دا یقیني خبره ده چې کوم وخت کې دا ټول مخلوقات پاسو لشي نو د ټول مخلوقات ته به پیغمبر استا رب پورا پورا د دې د عملو بدل ورکي. نو کنه کان خلق دی غي ته هم ثواب ملو شي او کوم ګناګاران خلق دی نو آی ته عذاب ملو شي. پدی آیات کې الله جل جلاله ډېر وو تاکیدات ذکر کړي، ډېر زوردار خبره کړي یقینا خامخا په هغه وخت کې چې 500 لشي نو ضرور پورا پورا به یقینا دې تور کی ستارب د دې اعمال یعنی د دې د اعمالو هغه بدلی انه بما يعملون خبير زکه یقینا ستارب چې دې هغه څه چې دې کوي پاګه باندې خبردار دي. نو دا ځکه وای چې د بدلی د پاره خبرداري پکار ده چې او سړی بل ته بدل ورکړي نو هغه ته مخکې علم پکار دی چې هغه ته علم وي. نو الله خبردار دی. ورپسې مخ کې واقعات ذکر شو وو واقعات ذکر شو الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام تم تیزی ور کوي دغه واقعات او خلاصه د گویا کی نو الله پیغمبر د فرمای فاستقم کما امرتا فغیبان تفریق چې څنګه دغه پیغمبرانو ډټ کر مقابله کړی دا ولالو د الله په حکم باندې فاستقم نو تم برابر شه کما امرتا لکه څنګه چې تا ته حکم کول شي ومن او اغسوک تم دی دا اللہ پا حکم باندے برابر اچلی گی تابا معاکان چی توبائی او سخکل دا پا معیت ستا کے ولا تتغاو او سرکشی مکوائی دی جاکی اللہ جل جلالہ پیغمبر تا پرمائی پس تکیم برابر شا کما امرتا لکسنگ چی تاتا حکم کولشی نو استقامت کې لګي خبرې وره استقامت څه تویل کی استقامت خو یو شی نیغ ادرول او دا یاد ساتي یو شی نیغ ادرول چې دا مکمل نیغ ادرول ادرول لی نو دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی نو پورا دین برابرول چې دا الله جل جلال هو هر یو حکم چې په هغه کې ذره برابر نه کمیرا شي او نه پکې زیاتې راشي د ځان طرفه نو دې تویل کیږي استقامت او دا د اولیاءو په نسبت باندې د زرو کرامتو نه بهترین شي او نبی علیہ الصلات والسلام به فرمایل ویختې سپین شو صحابه او د تبوزو کنه نبی علیہ السلام وی شیبت نه هود سورته هود بوډا کړم زکا پده که دا انبیاء و واقعات تی دا عذابون و تذکری دی علماء وی او دویم دا دیو جنا چه عبداللہ ابن عباس سے پرمائی چه پا نبی علیہ السلام بانده پا ٹولو کے سخت او درون آیات اغا دا آیات تا دل تا چه کم ذکر شویده چه فستاکم چه سنگ اللہ حکم کئی فستاکم کما امرتا سنگ چه اللہ حکم کئی اغا سے برابر شا دا الله د منشا مطابق چلیدل نبی علیہ السلام کې هو پتری تور استقامت زکه نبی علیہ السلام کې دومره استقامت چې نبی علیہ السلام کم حرام سيزونه دي چې کم حرام او حرام نو هغه وخت کې مثلا سود شو لا حرام شوه نو یا جواری شو یا شراب شو نبی علیہ السلام هغه د بعثت نمخ کې نری استعمال کړي او بیا چې پیغمبر شو دومره نبی ځان د حرام نه ساتي او په حلالو کې پیتری تور پیغمبر جیوی دا مستقیم وی خو بیا هم نبی علیہ السلام پرمایل شیبت نیہود زکه د الله جل جلاله د شان مطابق څنګه چې الله ډر کوي هغه سه استقامت اختیار ولرګان کړي او باندې علما وی نه د دیو جنا چې نبی علیہ السلام خپل برکه خو مستقیم او برابر په دین باندې چلے دو خود صحابه و بارکی اللہ تعالی دی که ویلی ومن او اغسوک دیم برابر پا دین اجلی گی چه تاب معاکا توبه اوخ کلی دا پا معیت ستا کی نو نبی علیہ السلام دا امت فکر بکو چه یار دا امت مستقیم پا دین بانده پاتی که دل لگران کر آتاز دما استقامت سو معمولی شی نده عقیده که دی که استقامت ختم شو نو یا بلل شی کافر بشی او یا با پبر باندې لړشي مثلا شیعاګان پاګیده کې علي سیب خدای دا ورسو نبی علیہ الصلات والسلام بریلیانو خدای دا ورسو نو پاګیده کې چې لون تکې د استقامت د سیده سنټر نوالیږي یا دې طرف تنوم کفر تزي او کدي طرف شیوم کفر تزي دا کارانګي په نور اعمالو کې راواله په معاملاتو کې راواله په اخلاقیاتو کې راواله په معاشرت کې راواله په ګټ وټ کې راواله نو کده دین لغون ته کې خوځي یا په قدر ازي نو ام به حرام متورزي او که په بر ازي نو ام به حرام متورزي پوره پوره چې په دین باندې چلےږي استقامت نه ډېر ګان کار دي د دې وجه شریعت په هر شی کې د استقامت حکم کړي د غلو نه د افراط او تفریط نه د کمیو د زیاتی نه په دین کې دی کې نبی علیہ السلام د دې وجه نه په بدعات باندې سطح صح حکم کړي دي زکه دام د استقامت نه هټ کر چلی دلی نو بہرحال گران کر دے نبی علیہ السلام بزکا ویز صورت ہود بڑا کلا زکا دوستائی کے دشمنائی کے غصه کې صحاوت کې ګټه وټه کې توکل کې دادا سے شیده دا استقامت چې دا پټولو کې برقرار د شریعت په لار باندې چلی دي دا ډیر ګران کار دا ول مونږ ته د شریعت اوس مثلا یو مثال براوالم ټول خنبه بیانوم یو مثال براوال لګوس مثلا خرچه دا نو یو پدې کې اقتصاد او میان روی دا یو پدې کې اسراف او تبذیر دی او یو پدې کې بخل دی اوس استقامت په خرچه کې دار میان روی اوس دا په جنرال ګان کار د ضرورت مطابق خرچه کول اوس کته سی واشي په یو باندې کار کې کې په یو روټه کار کې کې ته دوا درې راړي دا بیا اسراف یو ځای کې تمال لګې الته د سر اډو ضرورت نشته مثلا دز شوی یو سو بل شو غانه بجانه شي ابیا تبذیر دی دا اوس ته په بره باندې لړې خرچه دي شروع کړې ته سخاوت نه ویل کیږي لګون ته کې سټیپ کې برشوي نو دې بیا څه ویل کی اسراف ویل کی نور سټیپ کې ور برشي دې ته تبذیر ویل کی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین الله او د شیطانانو ورور وي اوس د اقتصاد نه قدر شه میان روانه د دې نه کته بخل لې د بخل بیا ځان لستېونه دي خبر هم ځین تراله مذکرانګه په هر یو شی کې د شریعت لولار ده په محبت کې په دوستۍ کې ادا کرانګه په مس کې په زکات کې په حج کې په معاملاتو کې په عقایدو کې داګه نه چې اخوه دي خواکيږي نو بیا سړی یا گمراه کیږي یا ګناګاریږي د شریعت لار دې نه پاتې کیږي د دې وجه نبی عليه الصلاة والسلام له صحابي راغی صحابی نوم دی عبد الله سفیان ابن عبد الله الثقفی نبی علیہ السلام دی رسول الله ماته داسې خبر او خایا چې د دین ارستو ز اړو د چانه تاسو نکوم چې ماته دین خوای بس هغه خبر زماره پر کا پیشي نبی علیہ السلام وته وی قل امنت بالله ثم استقم بس دا وای ما په الله ایمان اورې بیا په دې باندې سید روانه د ایمان چې کمه تقاضی دی هغه باندې بیا برابر روانه بس ته د چا ضرورت نشته او دا کرانګي عبد الله ابن عباس سے پلم خپل یو شاگرد راغی اغه وتم د کال پازي علیک بتقوى الله والاستقامه اتبع ولا تبتدع دا الله تقوا لازم کا پورا پورا صحیح برابر په دین باندې چلے گا او تابعداری کو د شریعت په شریعت کې د ځان زیاتې مکو نو بهر حال استقامت چي دا اختیار الله ډیر ګران کار دی نو نبی علیہ السلام بد دی وجه نبی نو امت تم دے استقامت حکم دے ها افراد او تبرین نبزان ساد البکاری ومن تاب معاکا ولا تطغو او گرا چکل اللہ بھی برابر چلی گئے نو دلینا چی اپل ورزی خو سرکشی دے گنا خو علت مثبت انداز کی ذکر کو ورپسی ٹکی کہ اللہ منفی انداز کی ذکر کو ولا تطغو سرکشی مکو ہے چی دا اللہ جل جلال ہو دا احکاماتو نا تجاوزو کے په هر یو حکم کې دا الله د حکم نه تجاوز وکي دا الله حکم په ځای باندې پرې دی او خپل لار اختیار کی دې ته ویل کیږي سرکشي الله یې سرکشي مکوي انه بما تعملون بصیر ځکه الله جل جلاله استاذ په عمل باندې لیدونکي دي ولا ترکنو ال الذين ظلموا فتمسكم النار دا امت خطاب دی د کې یو بهترین انداز وګوره ها تاسو یې الفاظ ته وګوره دلته ولا ترکن اونوی امت ته خطاب کو جمع ولا ترکنو الته پستکم نو دلته ولا ترکن اونوی پستکم ولا ترکن چې سر پیغمبر ته خبره کړي چې کله قران مثبت انداز کې حکم بیانو نو پیغمبر مخاطب کې اے پیغمبر ته دا کوا او چې کله اوس د ګناونو نه منه حکول کړي نو اوس دلته امت ته خطاب شو ولا ترکنو ال الذین ظلموا تاسو مم مایل کیږي آ کسانو ته چې ظالمان دي نو فتح لگی ده پیغمبر تا استمائی فطری طور اللہ جل جلالو مستقیم پیدا کړي ادا حرام او د گناونو نزان ساتی پیغمبر د امت د پارا ماڈلی نو ده دی وجی چه ده گنان ده منکول خطاب کئی نو پا اغی که قرآن اغا سوک مخاطب کلو امت مخاطب کلو ولا ترکنو اتاسو ممائی لکی گے الالذین ظلمو اغا کسانو تا چه کم ظلم کرده فتمسکم النار ورن تاسو باور مسکی ور بدت ورسیگی وما لکم من دون اللہ او بیا بنیس تاسو دا پارا ما سوا دا اللانا من اولیاء سوک دوستان سم ملا تنصرون او نبس تاسو مدد اکڑیش نو دا یاد ساته ګورا ظالمانو ته مایله کېدل ظالمانو ته کم مایله کېدل نو سم مراد دي ظالمانو ته مایله کېدل دادي چې داغه سره ظالم سړي سره دوستی مکوا هغه ته نور تقویت ملاوي کې ملګری سیوا کی دا ظالم سړي خبره ما منه نمبر 3 ظالم چې د افعال کې او فاقوال کې داغه اتباع مکوا څنګه چې هغه ظالمانه کارونه کوي نو نه دا هغه کارونه خو خوان او مد هغه د کارونو اتباع کوا مور سره په دین کې سستی او مداهنت کوا داغه په ظالمانه کارونو باندې سکوت مکوا داغه خلکو ته اظهار کوا او بل دا نه چې هغه سره مکینه ما نو دا ټولی خبره په کې مفسرین لیکلي راځم دي مایله کېدل نو دا مایله کېدل مختلفه طریقې دي کله هغه سره کېنا استل داغه خبره منل داغه خبره تخویل او دا کرانګي داغه امداد کول داغه سره دوستی کول پدې ټولو خبرو کې د هغه ظلم ته تقویت ملاوي ظالم سړی یوازې د دې وجه حدیث کې راځي چې مم مشا مع ظالم وهو يعلم انه ظالم خرج من الاسلام الفاظ مې لغون ته بدلوي الفاظ مې زه نوت له مطلب یې داري چې کوم انسان ظالم سره لړل د دې پر الفاظ دی ليقويه چې د دې ته تقویت ورکړي ظالم سره د دې د پرلل چې هغه ته تقویت ورګي هغه په خپل ظلم کې برقرار پاتې شي دا هغه ظلم کې د هغه امدادو کی او د تخپته چې د سړی ظالم نه قتل کوي هغه سره قتل کې شریک شو غلا کوي هغه سره غلا کې شریک شو د چا نقصان کوي هغه سره نقصان کې شریک شو او د ته د خپته چې دا ظالم دی فقط خرج من الاسلام دا انسان د اسلام نه ووت دا حدیث دی خو د دې حدیث دوه مطلب یاد ساته کدا ظلم به حلال غنی نو بیا خو یقینا د اسلام نه ووته او که ظلم حلال نه غنی او بیا هم داغه امداد کوي هغه ته تقویت ورکوي او د تپته چې د ظالم دی نو بیا د اسلام نه نوزي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا هم دومره سنگین الفاظ استعمال کړو چې دا انسان نه اسلام نه ووته مطلب دا دی چې د ظالمانو ته تقویت ورکول سره د دین چې د تپته دا یو وخت به دا شراشي چې انسان بر اسلام نه ووتی ووینځي خبرم زه انترالا نو ظالم سره اس قسمه کومک اغه نی چې داغه ظلم ته په تقویت ملاویږي اغه ته په امداد ملاویږي نو اغه ندی کول پکار نو الله فرمای ولا ترکنو ال الذین ظلموا فتمسکم النار او تاسو مم مایل کیږي کسانو ته چې اغه ظلم کړی دی فتمسکم النار ورنه تاسو ته باور ورسی او بل خبر ادم ده صحبت نه ده صحبت دلته قران دو سيزونه بیان کړ مخکې وی ولا تطغوا سرکشی مکوي نو پاره کې سړی سرکشی دي نو چې پخپل باندې سړی د الله تعالی د حدود نه کراسو کی خبرم زه دراله پخپل باندې د الله تعالی حدود کراس کی نو دینم شریعت منه وکړه او بل تر تعالی چې بل یو کس د الله تعالی حدود کراس کوي نو تاغه سرم مکینا زکه دواړو کې نقصانات دي داړو به په انتهایی عظیم نقصان دي چته د الله جل جلاله په احکاماتو باندې خپېګ دي سرکشي دا هو عظیم نقصان نه پدې کې خو پخپل مبتلای خو الله جل جلاله فرمایي چې کم داسې دي چې کم ځای کې یو ظالم لګیا دي د الله حدود کراس کوي ته اغزر صحبت مې اختیار و ځکه چې تکله اغزر صحبت اختیار کې ملګرتیا اختیار کې نکته پکې پخپل نه مبتلا نو تبه مبتلا شي او کاغه مبتلا دي اغه ته تقویت ورکې نو بیا هم ګناګاري نو م پخپل سرکشی کوي مې او سرکش انسان دی هغه طرف ته مایل کیږي هغه سر کینه دوستی وغیرہ دام م کوي د ګنا مکمل فرحز و مالکم من لله زکه بیا بستاز د پر الله وي څوک نه دی علاوه د الله نه څوک دوستان چې د الله د عذاب نن بچ کی ثم لا تنصرون او نه بستاسو مدد وکړي شي بستان نو دا ماحول په سمولو کې دا دوه خبرې ډېرې بهترین دي شریعت ماحول سمي سرکشي ختم کا او که یو کس سرکشي کوي نو هغه یوازې کا هغه ته ماحول م جوړا نو ماحول به ال سمي په خپل باندې ملوي منشه او قبلې خرابي نو هغه ته سپورټ م ورکوا هغه بل ال سرکشي کیږي ماحول به خرابيږي نو دا هغه نه سیټ ته هغه ته مایل کیږي ولقد بتحقیق سنا تینا اللہ ویمون ورکڑو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و السلام تا الکتاب تورات لرا فاختلف فیه فس اختلاف اکلش اغی کی سرد دینا چی دا اللہ دا جانب داو ولولا کلمتن کچرنو فیصلہ پا تاخیر دا عذاب باندے کلمه نه مراد اتاخير د عذاب رز د قیامت تا ولاولا کلمتن کچره نو فیصله سبقت وړاندې تیر شوه مر ربک د جانب درفستانه لقضی بینهم نو خامخ پوران به فیصله کړی شو په مزددی کې و انهم یقینن دوی چری لفی شکن خامخ شک دی منه د قران نا مریبن پوخ شک و انه یقینن کلن ټول مخلوقات لما هر کلا چې الله دی پاسي لیوفینهم نو د پاسې دا معنا د دې کې ټکه مقدر دی لما هر کلا چې دوی پاسي لیوفینهم خامخا پورا باور کې دوی تا رب کا ربستا اعمالهم عملون د دې یعنی جزاء د عملون د دې انه یقینن د الله چې دی بما پاس بانده یا ملونا چه عمل کوای خبیرون خبردار ده فستقیم برابر شه پیغمبر کما امیر تا لگسنگ چه تا تا حکم کولشی ومن واسوب دیم برابر شی شریعت بانده تا بما کا چه توبه او خکل دمائیت ستاکی ولا تتاو سرکشی مکوی چه دا نیغ استقامت نوالی گئی دا حد مستقیم نیو سیٹ توالی گئی انه یقینن د الله تعالی چې دی بما پاس باندې تعملولا چې عمل کوي بصیر لدن کې دی ولا ترکنو تاسو مایل کیږي ال الذین کسانو تا ظلمو چې ظلمې کړې فتمسکوم النار ورنو برسیږي تاسو تور و مالکم بیا بنی تاسو لپاره من دون الله ما سوا د الله نه من اولیاء څوک دوستان ثم لا تنصرون او بیا بستا سو مدد نکلی شی یا اول اولین یا خنین یا القود المدین یا رحم و ساکین سید آفیت برات را نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی یا اللہ کریم خدای استقامت را نصیب کی پہری حکم کی عقیدہ کی عمل کی یا اللہ خرچ کی یا اللہ کریم ہر یو شی کی یا اللہ چید شریعت کے ملار دا کریم خدای بانی من خبر کی پاگی بانی منگو چلے کریم خدای د سرکشانه موږ ساتي ظالمانو طرف ته مایل کیدونه دوستانه ناسته پاسته نه هیڅ قسمه سپورټ یا الله د لاس نه نشي کوڅو کوي الله د صبر دو توفیق او تور کی الله کریم خدای ته زمون راضی شي خپل رضا نصیب ګرځي صلی الله علیه وسلم.